Bu da neyi gösteriyor? Taşlık, güneşlik bir yer gösteriyor böyle. Biliyor tabi, hocam ona sorulurum be. O safın bir de böyle baksana. Ama hikmeti vardır diyor hocam, biliyor tabi hocam ne oldu? Hikmeti vardır. Hikmetin üstüne bakalım, susuyor musuyor, hoca söyle deyince, hocam baktım diyor, her bir ot diyor, Allah tesbih ediyor, her var, Allah şükrediyor, her var, otlar var diyor. Ya. Her ot Allah şükrediyor, her var diyor. Nasıl olmuş oturuyorum, basarım bunlara verdim böyle böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri giderken eshabınla beraber bir yere iki tane mezar almış yol kenarında. İki mezar. Daha taze mezarlardı. Yeni yani mezar daha. Mezarlar. Peygamber baktı bu mezarlara baktı. Tabii buna diyor ki keşkül kubur. Evliler ilk basama budur şeyde. Keşf-i kubur. Yani kabirlik mevtayı görmek. Ne halde? Allah'ın ne kulu var muhtemelen. Ya, Peygamber en insan bu görüyor tabi böyle. Haber verdi eshabım. Bu mevtara azap oluyor şu anda. Ama imanlı ölmüşler. O günahları var böyle. Peki ne buna günah ya Resulallah? Biri nemmam yapıyor. Nemmam. Laf taşıyor. Ara bozmak için böyle. Ondan buna, ondan buna böyle. Laf taşı bak be. Biri de idrardan sakınmıyor. Yani sakınmıyor, üzerine sıçıyor, bilmem ne yapıyor. Abdalıyor ama damla sonra geliyor, bir şey oluyor böylece. Bana da peygamber böyle. Peygamber'e bakındı. Bir ağaç ve peygamber'e, yeşil ağaç. Defne ağacı oluyor, defne ağacı diyor böyle. Peygamber'den bir dal kapardı. Ortadan bunu büyük dalmış, ortadan böldü. Yine bir mezarın başına dikti, ön başına yeşil böyle. Ve buyurdu, bu kuruncaya kadar buna zikrederler, o da bunun zikrinden feyiz alır, biraz rahatlar bunu. Onun için muhteremler, mezarda yeşillik, ne olsa olsun yeşillik olsun böyle, yeşillik böyle. Kuruyor onu, kapar onu böyle. Mezarda mesela otlara bazı biçiyorlar, taz otları, bu mekruh muhtereme böyle. Ancak kuru ot kesilir. Yani mevtu onlar zevk alıyor muhteremler. Onlar zikrederler böyle. Hele bizim melekler elhamdülillah mesela, topraklarımız daha birine bakılan böyle. Ve yeşillik, otluk, şu çiçek ne olsun böyle. Yani canlı bir bitki olsun. Allah onlara tesbih zikrediyor Allah-u Teala muhterem böyle böyle. İşte Mevlam buyuruyor, Allah'a ham tesbih etmeyen bir şey yok. Ne atomun elektronları, çekirdekleri, ne hücrelerimiz, bitkiler, dağlar, taşlar böyle. Hele meleklerin zikirleri muhteremler böyle. Meleklerin zikirleri böyle. Dünyanın, ayın, güneşin zikirleri. Bir gün bir genç gördüm, tanımıyorum kendisini. Ama öyle bak böyle gidiyor ama dalgın dalgın gidiyor böyle. Bana selamu aleyküm selam. Dedi sana bir rüyamı anlatayım hocam dedi bana. Peki anla bakayım. Bakın genç muhteremler böyle ama kimin ne olduğu bilmiyor böyle. Bilmiyor muhteremler böyle. Yani baksan ummaz ona böyle bir şey böyle muhteremler. Bakın dedi muhteremler. Gece rüyamda dedi. Rüyamda dedi böyle. Uçmuş göklere çıkmış. Bak. Yani kim rüya uçtuğunu görürse rüyadan kurtulmuştu muhteremler. Yer çekmiş çekmez onu muhteremler böyle. Yani kim uçarsa rüyasında muhteremler böyle. Tabi az uçar, daha tam kurtulamamış anlamına gelir böyle. Göklere çıkmış muhteremler. Göklere çıktım, baktım diyor. Dünyayı görüyorum, ayı, günü, yıldızları görüyorum böyle. Her bir dönüyor ama nasıl böyle? Allah, Allah böyle. Allah dönüyorlar böyle. Bu da başlıyorlar böyle Allah, Allah, Allah diye böyle. Bağırıyor ki uyanıyor kendisi böyle. Ama öyle feyiz almış ki, ruhsal öyle hata almış ki böyle. Tam uykuda kaçmış böyle, aptal iki kere namaz kılıyor, başlıyor, oturup Allah, Allah, Allah demeye. Sabah namazına cemaate geliyor. Tabii namaza tabii bakıyor insanlar, gaflette görüyor o anda muhtemelen insanı böyle. Duruyor insanı böyle. Yani kalıplar

Yani sıratta Mevlam'ın muhteremler, mahşer Mevlam'ın muhteremler böyle. Cehennemde insanı yakamaz muhterem, bak yakamaz, bak bak muhterem böyle. Yani cehennemde insanı yakamıyor muhteremler böyle. Hadis-i Şerif'te bu yapıyor Hazretleri. Allah'ın mümin kulları, salih kulları sıratına gelince cehennem yalvaracak, bağıracak onlara. Ey Allah'ın sakulları, çabuk geç, çabuk geç. Senin nurunu ateşimi söndürecek bak böyle. Senin nurunu ateşimi söndürüyor böyle. Yani mümin-i kamilin nuru muhteremler. Gelince saat köprüsüne başlar kelime-i tevhide. La ilahe illallah deyince bu sefer cehennem ateşi sönüyor muhteremler böyle. Ya muhteremler işte böyle. Allah kulluk etmek böyle. Velül hamdü, o halde tekrar hamd ona mahsus oldu muhtemelen böyle. Ya. Başına kulluk edilmez. Başkası eğilmez bu kafa muhterem der. Saygı duyuş olmaz insanlara. Allah'a da saygı. Böyle. Her şey Mevlamız'a muhterem. Yaradan ol muhterem. Ona hamd, ona şükür, ona kulluk etme. Ve hüve, Allah Celaluhu, ala külü şeyin kadir, her şeye de kadir-i mutlak, kudret yeter muhtemelen böyle. Yani şu yapabilir mi, yapabilir mi? Bakmış muhtemelen böyle. Ya. Mesela insan üst bakanı bir tanıdığı olur, bir resmi işi var, gider, ya sen bu işi yapabilir misin acaba? Ya ben yapamam der, filan geri yer gider, muhtemelen böyle. Ama Rabbim, ala küllü şeyin kadir-i mutlak. Rabbim her şeye kadir-i mutlak, kadir-i mutlak böyle. Her şey kadar mutlak Rabbim böyle. Onun için işte adı cemaatim, esen oğlu Muhammed oldu. Bunun değerini bilelim demişler böyle. Sondaki yani tevhidi de unutmayalım İslam muhteremle. İlahi vahdehu la şerike lehu unutmayalım İslam muhteremle. İlahi tane Fatiha.